أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم الله جل جلاله بعد ذلك تثبيت كتاب ربا ما كتبه إي كتاب سكره شكله و آنانه که در درجه اول از این کتاب فایده میگیرن همانا مؤمنین هستن. بعد مؤمنین را هم به ما با صفات حمیدی که داشتن او را هم به ما شما معرفی کرده. پنج صفت ویژه از اونها را یاد آور شد. عرف قرآن کریم طور است که هر یک گروه را ذکر میکنن خامخا با گروه دیگری که در جامعه حضور دارن اونها را هم پیشکش میکنن. اونها را معرفی میکنن. مسلمان که ذکر کرد ضد مسلمان کافر است. از این خاطر در دو آیه مختصرن هویت از اونها را و انجام آخریشون را به ما پیشکش میکنه و میفرماید که ان الذين كفروا سواء مسلمان آنانی که انکار کردن کفر ورزیدن برابر علیهم برشان انذرتهم ام لم تنذرهم که بترسانیشان را یا که نترسانیشان را لا یؤمنون ایمان ندارن ایمان نمیارن. چرا این را میگوید؟ آنانی که نلدین کفر و آنانی که انکار کردن کفر در لغت به معنای پوشش است. چیز را خود بکنید. زاره و دیقان را هم در لغت عرب کافر میگوید. زیرا او تخم را در دیر زمین میکنه و سرش خاک میاندازد. کافر را از این خاطر کافر میگوید که حقایقی که در این عالم وجود دارد و در خود وجود خودش است و او را هر لحظه با او تماس دارد اینی حقایق را انکار میکنه و میگه هیچ خدا نیست اعوذ الله. اینی حقایقی که در لابلای سوره مبارکه فاتحه در لابلای سوره مبارکه بقره در ابتدایش بیان شد و مواصفات یک مؤمن پرهیزگار را پیشکش کرد که هر انسان من حیث انسان او را باید بپذیره ای را انکار میکنه و ای را نمیپذیرد. بنام اینها پوشش میکنن نعمتهای الله را احسانات الله را و این نظام که دلیل بر وحدانیت خداوند لاعزال است. این مردم باز کفر که میبینیم دو نوع تقسیم شد. یک کفر جهلی است. اگه انسان نمیدانه که دیگر چی است. و یک کفرهای عنادی است. کفر عنادی خوب میفهمه که حق اینی است. ولی به خاطر اغراض شخصی خود حقایق را میبینه. بدترین کفر کفری است که به اساس عناد باشد. کفری که منشأ جهل بوده باشد و میشود که به اساس تعلیم دین و به اساس نشستن و خیستن با انسانهای صالح در وجودش تغییر بیاید. بنام پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه مبارک در مدینه منوره تشریف آورد و حقایق دین تفصیلی در بیش از 84 سوره مکی در اوجا توضیح داده شد باید انسان ها کافر نمی شدن. باید انسان ها باور پیدا می کردن. بنام حقایق که کلن توضیح شده بود و در مدینه منوره این حقایق بارها به گوششان قرارسی اینا این حقایق را نپذیرفتن انکار کردن. از این خاطر کفر از اینا کفر عنادی است. کسی که عنادا چیزی را قبول نمی کند بنام مسیر خود را خودش مشخص کرده. الله به او کافرها عنادی چی میگه؟ ان الذين كفروا یقینا آنانی که کفر ورزیدن با کفر عنادی قصد نمیخوا حقایق را بپذیرد سواء علیهم برابر است برایشان انذرتهم چی بترسان ایشان را با عذاب الله در آخرت با عذاب الله در برزخ و با عذاب خداوند متعال که به دست مسلمان ها بر اینها حواله میشد بترسان اولم تنذرهم یا نترسان ایشان را لا یؤمنون ایمان نمیارن. چرا؟ هر چیزی هر تحولی که در وجود انسان ابتداعا صورت میگیره در حقیقت یک چیزی از پیشش گرفته میشود. بناهن اگر مکه مکرمه یک وقت وسیله عایدات قریش بود و به اساس اسلام برش گفته شد که از دین به خاطر منفعت دنیا استفاده نکن در حقیقت اونا چیزی را دست میدادن بدیل جا مشخصا نفهمیده بودن انکار میکردن. پس این نکته شد که جمعی از قاد یهود فهمیدن خصوصا سربندارایشان که این پیغمبر برحق است این پیغمبرش که همه مواصفات شما در کتاب ها داشتیم، باعث کردیم به خاطر قدرت های شخصیشان و مسائل دنیوی دروزی خود اینا انکار کردن. از این خاطر به پیغمبر تسلی میدهد که ای پیغمبر، نشود و انسانی که تو بس امید داشتی که اینا اهل کتاب هستن نسبت به مشرکین زودتر خواد ایمان بیارن، اینا کسای هستن که گپ را میفهمن، عقل داره، علم دارن، اینا انشالله زود مسلمان شد، اگر مسلمان نمیشن ایتی فکر نکو که در آینده امید برش داشته باشی، اینا را ترک بکو و فکرش هم نکو، زیرا اینا عنادن کفر ورزیدن. وقتی که عنادن کفر ورزیده باشد تمام روز بر سوگ روز است، اون گنیش شد است. و امام شافعی رحمت الله علیه و می فرماید که اگر یک کسی چشمهای بصیرت خود را کور بکند، تو نمیتونی به اساس دلائل او را قانع بکنی. به طور مثال اگر ما گفتم که اینی پایه کانکریت این طلا است، و همین را گفتم سر زیر قائم شدم، همه شما که صدها نفر هستین به ما ثابت نخواهد کردن که این کانکریت است، زیرا کل دلالی که تو میری ما او را قبول نمیکنم. میگم ما بنان این کفر عنادی نگه انکار میکنی تمام دلائل را. ان الذين كفروا سواء، بنان چنین انسانایی که همه دلائل و فراموش میکنن و به او اعتنا نمیکنن، برابر است برشان چی بترسانیشان دا و چی نترسانیشان دا، لا یؤمنون، اینا باور ندارن و اعتقاد ندارن. چرا؟ ختم الله علی قلوبهم، الله مهر گذاشته به دلهایشان و علی سمعهم و به موازی شنویشان. ختم به معنی مهر است و ما میبینیم که هرگاه که یک مکتوب نوشته میشود در اخیرش باز مهر میماند. هرگاه مهر در ابتدای ورق بود او مکتوب نمیشود، مهر همیشه در آخر موضوع میباشد و در آخر که مهر گذاشته شد بعد از او، بعد از پایین مهر هرچی که نوشته شد او نتیجه هم نمیده و او را کسی نمیپذیره. هم در اینجا هم به اساس انکار از اینها، عناد از اینها، انحراف از اینها که خودشان باعث خودشان شده، ختم الله، الله هم سرشان مهر گذاشته. بعد دیگه خداوند متعال به اینها التفات نمی کنه که به طرف خیر اینها را بکشاند. ختم الله علی قلوبهم، الله مهر گذاشته بر دلهایشان. ببینیم که قلب در قرآن کریم معانی از خود داره و معانی متعدد به کار می رود. اول خود از نظر ظاهری یک گوشت صنوبری شکلی است که در جمله اعضای رئیسی بدن ماست و می تانیم که دست یک انسان نباشد زنده بماند، پای یک انسان نباشد زنده باشد، گوش یک انسان نباشد زنده میماند، چشمش نباشد زنده میارد. خب به قلب ممکن نیست کسی زنده بماند. یا به عباره دیگر مریضی که در وجود ما پیدا میشود تداویش هم آسان است، خب مریضی قلب تداویش هم گران قیمت است و هم سخت است. همونطور که از نظر مادی قابل اعتناست، از نظر معنوی هم قابل اعتناست. قرآن کریم بحث جالب سر این موضوع دارد که چگونه قلب مریض را تداوی بکند و با چه اسباب قلب سالم را نگاه بکند. و او قلب که مرده هستی است، قلب که مرده است بعد از این باز بار دوم بر زندگی بخشیدن مشکل است. الله اینجا می فرماید که ختم الله علی قلوبهم، الله مهر گذاشته به دلهای اینها. در قرآن کریم تعبیرهای از این قلب صورت می گیرد. یکان با قلب به معنای عقل درک به این معنی نهد، قلب ذکر می شود ولی هدف عقل و درک است. طوری که در آیه 38 سوره مبارکه قاف می آید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع. ان فی ذلک یقینا در این دلائل که عرضه شد لذکرا پند است، نصیحت است، لمن کان له قلب، برای کسی که عقل داره، برای کسی که درک داره، کسی که درک داره کفایتش. در قرآن کریم قلب ذکر می شود در حالی که هدف از قلب روح و جان یک انسان است، روح است. و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. ببینید که و ازاغت الابصار هنگامی که چشمها تاریک شده و بلغت القلوب و جانها بلد رسیده بود و بلغت القلوب جانها بلد رسیده روح در جایت آمده نفس در جایت آمده قلب آمد ولی هدف روح جان فعلا معنا در قرآن کریم قلب ذکر می شود ولی هدف مرکز عواطف است در آیه مبارکه 12 سوره مبارکه انفال پاره نوم الله ارشاد می برد که سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب زود است که در مرکز عواطف کفار ما ترس و بیم را بیاندازیم در اینجا قلب به معنی مرکز عواطف است ختم الله علی قلوبهم الله جل جلاله به مرکز عواطف از اینها که توسط از این درک می شود عقل به کار می آید الله نور گذاشت بعد دیگه عواطف کار نمی کند هزارها انسان را زیر بمباردمان بکوب هزارها انسان را ظالمانه به قتل برسان این مردم هیچ نمی فهمد که چی گفی است هر جنایتی که صورت بگیری چون مرکز عواطف از بین رفته بدن درک نمی کند کفار کسایی هستند یهود بر رأسش کسایی هستند که مرکز عواطفشان به اعمال ناشایسته چنان زنده شده که نه آواز کسی را نشنود و نه هم به آواز حق لبیک می گوید قلب و مرکز عواطف خودتو از بین رفت و علی سمعهم الله به مراکز شنواییش هم مر گذاشته بس ایش آواز مظلوم را نمشنود ایش آواز حقدار را نمشنود و ایش آواز کسی که زیر دستش هست نمشنود پس برای خود سر روان می کند می بینیم که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم کلمه و علی اسماعهم نیاورد یک سوال اتداد از علماء طرح می کنند و جوابش نیست که سمع مصدر است و اطلاق از او با مفرد و تثنیه یکسان است مشکلی داری نیست با واسه که بعض علماء میگه به تقدیر مضاف است و علا مواضع سمعهم و با جاهای شنواییشان و علا ابصارهم و با چشمایشان غشاوتم پرده است ببینیم که گوشش هم پنبه ماندن و با چشمشان پرده اوزان شدن نه حقایق را مشنود و نه حقایق را میبیند نتیجه یکی که هر انسان چشم بصیرت و بینایی خود را کور بکند حس شنوایی خود را از بین ببرد به اساس شوم اعمالش و لهم عذاب علیم نتیجه می شود برایشان عذاب دردناک است این عذاب دردناک هم در دنیا هست هم در آخره هر انسانی که انکار از حقایق می کند شما بفهمین و درک بکنین که در دنیا هم وجدانش نارامش می کند در دنیا او را حتماً بعد از انجام اعمالش ظالمانش او را به خود یک بار می آرد از این خاطر است که تعداد زیادی از کسایی که در جنگ مسلمان ها قرار گرفتن ظلم کردن قتل کردن وقتی که به خانهشان می رن دیوانه می شن علتی که و امنشان می بیند که در مقابل این تفنگ های قوی این اسلحه نظامی مردم مظلوم و بی هدف این چیز هم ندارن اونا را مورد آشان خود قرار می کنیم مرمی می زنیم ظلم ترش می کنیم این حتما در عواطف تغییر می آید بنان یک عذاب علیم امی است که در دنیا فشارت می دهد و در آخرت هم ولی هم عذاب علیم مرشان در عذاب دردناک در آخرت هم است در آخرت هم الله اینا را عذاب می کند اگر ایتو ببینیم که این ختم خداوند متعال جبری نیست الله جل جلاله در سوره مبارکه جاسیه به چنین موضوع اشاره می کند که افرائیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على قلوبهم و ختم على سمعهم و جعل على بصره غشاوه ببینیم به ایجا هم قرآن می که افرائیت من اتخذ الهه هواه ندی انسان را که خواسته های نفسانی خود را معبود گرفته و دلائل نظر نمی کند به عواطف نظر نمی کند چیزی را نمی بیند نمشنود به اساس از اینکه جز اهداف شخصی و پول خود جز پول خود بنابراین وقتی که انسان را بگوی چی انسان های هستن که شما چرا شراب تولید می کنید با وقتی که نتایج شو میشه در بازار میبینه. باز میگه پولم چطور میشه، فابریکه چطور میشه. هر کس شما حتی در قطعه سیگرت دوی نواشته میکنه که سیگرت برای انسان ضرر دارد. خیلی چرا این فابریکایش بند نمیکنید؟ به خاطر ازی که منافعشم در خطر میکنه. این را میکنم بنام وقتی که این نقاط را دقیق درک بکنیم، حقائق فهمیده می شود و به حقائق توجه نصورت نمی گیرد. اتخذ اله و هوا خواسته های خود را معبود قرار می دهد. معبود و ذات بود که بدون چین و چرا ما به او تسلیم می شیم. از چی که بر ما بگه؟ میگه رمضان آمد روزه بگیر. بعد نمی گیرم که ولی گرمیت نمی تانم بگیرم. می گیرم. پیشین وقتش آمد نماز می خوانیم. هر قدر کار داشتیم بخوان نماز می خوانیم. از این خاطر که بدون چون و چرا به کسی تسلیم شد او معبود ماست. اگر کسی به خواسته های نفسانیش بدون چون و چرا تسلیم می شود، در حقیقت خواسته های شهوانیش معبود گرفته. در این خاطر که افرائیت من اتخذ الهه هوا و اضل الله على علم، با وصفی که می فهم خدا او را گمراه می کنه. چرا گمراهش می کنه؟ باید از خدا اطاعت صورت می گرفت، یا از نفسش اطاعت کرده. بعد از خداوند متعال در چشمش و بر قلبش مهر می‌گذارد. و قرآن کریم جای دیگری هم ارشاد می‌دارد که بل تبع الله علیهم بکفرهم، خداوند متعال مهر گذاشته بر دلهای اینها به خاطر کفرشان. اول کفر صورت گرفت، انکار عنادی صورت گرفت، سرزود پیش رفتن، بعد خداوند متعال هم تأییدش کرد که دیگه برو پشت کارت. بعد او در فطرتش عجیب شد. امام احمد یک حدیثی از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به ما روایت میکنه که اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوا، هر دو به شما یک گفت رسید که فلانه کو انتقال یافته به فلانه جا، شما رو تایید بکنه ممکن است که صورت بگیرد. که تلویزیون برای در جای دیگر میگه ممکن است شود. و اذا سمعتم برجول تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به، اگر شنیدین که انسان اخلاقش تغییر خورد، همون چیزی که فرضو پابند و ضرور تغییر بخوره، این تصدیق نکنین. و انه یسیر على ما جبل علی، این با اون چیزی که در فطرتش عجیب شد سرزو می رود. از خاطر مسئله تربیتی بسیار مهم است، به نهایت مهم است. انسانانی که به یک راه یک بار روان شد، ببینید یک دفعه کافر شد، تمانست شد، دیگه او تاینیال خدا شده که هر کار شدیونی عجیب است. نوع از عناد با شریعت خدا خامخا و شکلی از اشکال تبارز می باشد و شکلی از اشکال پیش می کند. الله جل جلو تینت یک انسان رو تغییر ندهد. یک بار تغییر آمد، بعد از انسان همه که به پیش می رود حقایق را ناشنا فکر می کند. ولهم عذاب عظیم، و مریشان را عذاب بزرگ. خدا که در چیز بزرگ بگوید عزیزا، شما دیگه فکر بکنید. الله میگه برشان عذاب بزرگ است، پس تعبیرش در ذهن مادی ما شما نمیگنجد. الله میگه بسیار بزرگ عذاب است برای انسانی که بی نهایت کوچک است، بسیار کوچک است. این دوم طریقی بود که در حقیقت مغضوب علیهم است. انعمت علیهم را با ذکر اوصاف شناخت، آیا مغضوبون علیهم را هم شناختیم؟ گروه سومی که ما از او به الله فنا گرفته بودیم، او کی است؟ ظالم است. و در رأس از این فریق یکی از گروه منافق است. قرآن کریم این را بر ما در 13 آیت معرفی میکند. علت از این چیه؟ بخاطر اینکه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در مکه که زندگی میکرد، کفار دست بالا داشتند. از پیغمبر علیه السلام و از مسلمانان نمیترسیدند. با تمام قوت علیه ارزش‌های دین مبارزه می‌کردند. و وقتی که پیامبر اسلام در مدینه منوره تشریف آورد، مسلمان‌ها زیاد شدند. وقتی که مسلمان‌ها زیاد شد، قوت مسلمان‌ها بزرگ شدند. کسایی که مخالف مسلمان‌ها بود ضعیف شدند. به خاطر اغراض مادیشان تعداد از انسان‌ها خود را در لباس اسلام جا دادند. گفتند لا اله الا الله محمد رسول الله. در نمازها جای داشتن، ولی باور نداشتن، اعتقاد و راسخ به دین نداشتن. دین را به خاطر منافع دنیویشان قبول کرده بودند. بنان مار آستین مسلمان ها بودند. در ظاهر ترش اعتماد و باور میکردی، حالان که از درون اسلام را زرده میزدن. و و اینا خطرناکترین مردم برای اسلام است. هیچ سوره از سوره های مدنی را شما نخواهید یافت مگر اینکه به بخش از اعمال نکوهیده و رذیلانه منافقین اشاره میکند. و نفاق در حقیقت خروج از طاعت است، مثل که یک خسته ای را که وقت فشار بکنید از اون میوه بیرون برد، زردالو را که پچخ بکنید بیرون مبره خستهش، خرما را پچخ بکنید خستهش بیرون مبره. اینا هم در لباس اسلام خدا در حقیقت مانند خسته ای که از خرما بیرون رفت انتظار ندارد، به هیچ نوع دیگه با این میوه دیگه تعلق ندارد، اینا خارج شده هستند ولو که خود را جای داده بودند. قرآن کریم به خاطر که مسلمان ها از اعمال زشتی از اینا آگاه شود و دقیق شدن برای کردارهای ناروای از اینها در غالب صورت ها ذکر از اینها می کند. در جاهای متعدد قرآن کریم در سوره مبارکه بقره شاد می دارد حالات از اینها، صفات از اینها را، حتی که یک سوره مستقل را به نام سوره منافقین در قرآن کریم جای داده که در اینجا در ما نشان میده که گروه خطرناکترین گروهی هستند که در بین مسلمان هستند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه تعداد نامهای از منافقین را گفته بود. حضرت عمر رضی الله عنه آمد و به حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمود که حذیفه تو را به الله سوگند میکنم که امی نام عمر در لیست منافقان است. حضرت ابن ملائکه رضی الله عنه یکی از اجلای تابعین است و می فرمد ادرکت 30 من الصحابه، من 30 نفر از اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را ملاقات کردم، هر یک که امروش نیششون کلهم یخافون علی النفاق، همشون از منافقت میترسیدن و گریان میکنن که خدای ما را در جمله منافقین حشر نکنی. منافق کیست؟ کسی که ظاهرش با باطنش مخالف باشد، در ظاهر یک چیز بگی در قلب دیگه چیز باشد، ظاهرش یک سخن باشد در باطن دیگه سخن باشد. ولی از خود دویم در این مجلس پرسان بکنیم که چقدر ما با این مرض هستیم، چقدر مشکلات ما داریم. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم این موضوع را در حدیثی که صحیح هست روایت میکنه، آیت المنافق خلاص، نشانی منافق سی است، اگر حدث تذب ارد سخن میگه دروغ میگه، سخن که میگه دروغ میگه، نشانی منافق دروغ گویی شنه، راست را نمیگه دروغ میگه. و اذا وعد اخلف، وقتی که باید مسلمان وعده میکند در او خلاف میکند. و اذا اتمن خانه، اردامی که امانتی به او سپرده شود در او خیانت میکند. بیان کرد خدا الفکر بکنیم یه علائم نفاق است. و در حدیث دیگری چار ذکر میکنه که و اذا خاصم فجر، وقتی که با کسی در گفتگو میشه در جنجال میشه بعد باز چتیات میده، تهمت ها هم بسته میکنه، توهین هم میکنه، دروغ هم بسته میکنه، چیزایی میگه که نمیزی بر دید انسان عادل و دید انسان مؤمن. عزیز از خود تردی فکر بکنیم، اصحاب که میترسیم ما شما خوبیتی باید بترسیم و یقینا آنچه که در جامعه ما بسیار زیاد بدبختی است، مگر مردم افغانستان الا ماشاءالله دروغ پیدا نکنند که باز راست بگوید. چقدر ما مخالف با وعده حرکت میکنیم، یک چیز میگیم با فوراً دیگه چیز میشود، چقدر ما در امانت خیانت میکنیم. و امانت بسیار چیز است، انسان سرش بحث میشود که امانت عمرت است، امانت جوانیت است، امانت چشمت است، گوشت است، فکرت است، امانت علمت است، همه چیز الله امانت بر تو داده، اولادت است، خانه‌ت است، از تو چی استفاده کردی، کجایی را مصرف کردی. و اذا اتمن خانه، وقتی که امانت الهی بر سپرده می دهد خیانت می کند. روی اساس قرآن کریم سرزی موضوع بحث دارد، سرزی فکر می کند. و من الناس، و بعض از مردم، من کسی سی یقول می گوید آمنا بالله، ایمان به الله آوردیم، صراحتن از تو که خوب کلمه را میخواند، کلمه را خوب به جوش هم میخواند، آمنا بالله، ایمان به الله آوردیم، به وحدانش اقرار میکند و به یوم الاخر، دیگر به روز آخرت هم ایمان دارد. این دو چیز صفت است، این را خود آشکار میکند. سوم چیزی که عمل تو را دیجا ذکر نکرد، به خاطر که خود تو عمل نمیبینی، از او خاطر قرآن دیجا نیاورد. دو چیزی که پوت است او را برد آشکار کرد. یک چیزی که پوت است آشکار است او را به حجه ذکر نکرد. زیر مسجد او را تو میبینی لباس مسلمان واره، حوالش مسلمان واره، از تو که زیاد میشیند در مجلس پیغمبر علیه السلام انگام میکن حضرت صلی الله علیه و سلم سخن میگفت، تعداد از منافقین صد میشه الله اکبر دست خود را بلند میکرد و به جیغ میگفت الله اکبر. این تو سخنا میگفتن و با وصف که ایمان نداشتن و ما هم بی مؤمنین و نیکن ایشان مؤمن. چرا؟ باورشان، اعتقادشان با مبادی از دین و با آورنده از دین و پیام رسان از دین نیست. چرا خیلی ایمان میارد؟ و ما هم به مؤمنین، یک صفت که ایمان نیست، زوال ایمان. دومی که یخادعون الله، مکارانه عمل میکنن با الله، یخادعون الله با الله مکارانه عمل میکنن. خدا یعنی تعمیل در این چیز که تعمیل بما اراک الله و تطلب به غیره. امام قرطبی ترجمهش میکنن مخادعه چیز میگه؟ میگه تعمل بما امرت الله، ایتی عمل بکنی که خدا با تو امر کرده، بعد چی بگو؟ تطلب به غیره، با این عملت چیز دیگری را بخوایی که رضای الله نیست. همیشه منافقا نام دین را عنوان میکند ولی با دین با دین نیستند، با الله این کار را نمی کند. یکان بار اگه فکرتان باشه چی میکنند در سوره ویمنعون الماعون، اگر کار دین از پیشش بخوایی برش بگو که همین پلاس تا خوبت کنیم، یک چیز را تشکیک میکنم، یک چکش تا خوبت کنیم، کراچی تا خوبت کنیم، برد نمیتن. خب آنچه که ریاییست باز 30 سیر برن 40 سیر برن جا باز برد نمیتن. این یکی از عادات منافق است. اگر برش بگو که اینی کار دین را نکنم، این را برد نمیکنم. اگر برش بگو که یک چیز نمایشی بوده باشم، باید از کل کرده او زیاد طول میکنم. این اعمال است که به نام دین او جان باز عنوان میکنه، ما این کار دین نکردیم. یخادعون الله، مکارمه عمل میکنم با الله جل جلاله. طبیعی که با الله جل جلاله کسی مخادعه کردن نمیکنند. بنابراین داریش چند نقطه میکنیم. یخادعون الله بزعمهم، و گمان خودشان میخوان که با خداوند مطال مکارمه عمل بینید. زیر باورشان همه تو گنده هست. یا به تقدیر مضافت میکنیم یخادعون رسول الله، اینا چل و فریب مکارانه عمل میکنن با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، با او خدا در لباس ظاهر ایمانی جلوهش میدهد. والذین آمنوا، و مکارانه عمل میکنن با آنان که ایمان آوردن، با مسلمان هم مکارانه عمل میکنن. و ما یخدعون الا انفسهم، ولی چل نمیکنن فریب نمیکنن الا انفسهم، مگر با نفسای خودشان. دین وسیله امن است. وقتی که دین را کسی وسیله ناامنی قرار بدهد، ضررش برای خودش است. در این دین داخل نشد من حیث کل، از این دین سوء استفاده کرد، خود به خود خانه امن را در خود ناامن ساخت. معنی چی؟ ممکن نیست اعمال شوم از این آپود شود. الله جل جلاله در قلوب مؤمنان اعمال نکوهیده اونها را افشا میکنند، یکی پی دیگر، یکی پی دیگر. یک روز میشود که کلگی را میشناسد. از خاطر قرآن کریم میگه که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم عوى. یک عبیر انیس که تو گمان نکنی که خداوند متعال از اعمال منافقا بی خبر است. اینا بدامن لباس اسلام خود جا زدن و ارچی گفتن صحیح. نه، روز فرا می رسد که خداوند متعال چهره های مندین از اینها را برای مردم آشکار می کند و در اوجا در محکمه که کش می کنی سرش افگنده و دلعه هایشان می رفت که بسیار جنایت کرده، بسیار کار غلط کرده. ایتو روز می آید و الله ایرا وعده ما کرده که خداوند مطال منافقا را آشکار می کند. یکی توی دیگری ببینید که یک روز به یک حالت است، یک وقت میاد که الله چهره ایشان معلوم می کند. از این قدر و ما یخدعون الا انفسهم، اینا به اساس این غداری ایشان چل نکردن، فریب نکردن مگر با خودشان. اگر با این دین می رفتن ثابت قدم می بودن و عزت می داشتن هم پیش خدا هم پیش مؤمنان. و ما یشعرون، اینا عقل نداشتن. شعور چی را میگه؟ انسان موازی خطر را به اساس حواس ظاهری درک بکند. حواس ظاهری همان دیدن و لمس کردن و شنیدن و ذائقه و شامل می هستن، این حواس ظاهری هستن. اگر اینا حد اقل به حواس ظاهری ملتفت می شدن چون این کاری نمی کردن. زیرا نو که در اسلام داخل شد چقدر مردم در آغوش باز کرد، چقدر عزت اینها را به آغوش گرفت، چقدر جای منقبت بر اونها داده شد از طرف خدا و پیغمبر و مؤمنین. آیسته آیسته لحظه به لحظه اینها به اعمال نکوهیدهشان عقب رفتن، عقب رفتن، عقب رفتن. اگر کسی شعور می داشت خب باید جای را باید حفظ می کرد، نگاهش می کرد. این حالاتی هست که الله می گوید و ما یشعرون. از این خاطر شعور را حیوانات دارد. یک خر را بگی در چقری بندازه، شکل مندازه خدا پای خدا بند می کند، این کار را نمی کند. یک بوزی که وقت می خواهد خواب بکند که تملغت زمین بر خود نرم می کند بعد از باز خدا مندازد. انسان منافق شعور هم ندارد، یعنی از مبادی ظاهریش هم استفاده نمی کند که خیر ما در چی هست، خیر ما در این دین است یا خیر ما در نفاق است. اگر شعور می داشتن اینا با دین جفا نمی کردن، دین را وسیله برای نظام و شخصیت و ایشی خود قرار نمی دادن.